Yes, I'm Barbican. Yes, I'm Barbican. Yes, I'm Barbican. Yes, I'm Barbican. Ja som babika, čo ma pipíka. Cecky mám z plastu, po boxe chrastu. Ja som babika, čo ma pipíka. Cecky mám z plastu, po boxe chrastu. Kývne na tvár kilo farby. A, a, yeah. Už je zo mňa pravá Barbie. Uou, uou. Kývne na tvár kilo farby. A, yeah. Už je zo mňa pravá Barbie. Uou, uou. Ja som babika, čo ma pipíka. Cecky mám z plastu, po boxe chrastu. Ja som babika, čo ma pipíka. Cecky mám z plastu, po boxe chrastu. Kývne na tvár kilo farby. A, yeah. Už je zo mňa pravá Barbie. Uou, uou. Kývne na tvár kilo farby. A, yeah. Už je zo mňa pravá Barbie.